بسم الله الرحمن الرحيم وعند خوف لبس المفسر بالصفة أو ورك ولبشي مختارك ولبشي نسب فهذا اسم كي واقيد بمزان إزمار على شريط التفسير كي په وخت د یرې د التباس د مبصر د صفت سره دا بل ځای ذکر کوي چې هلته به نسب مختار وي نو فرمایي چې نسب به مختاره کولی شي خیال هم دی که نه دی په هغه اسم کې چې واقع دی په مزان د ازمار علی شریط تفسیر کې کله چې ویره د التباس د مفسر وي د صفت سره پوهیږ که نه چې هلته التباس راځي د مفسر د چا سره د صفت سره که موږ رفه ورکوو نو هلته التباس د مفسر راځي د صفت سره سوال واردیږي چې التباس د مبصر د صفت سره محال دی التباس د مبصر صفت سره محال دی ځکه مبصر په حالت د نسب کې دی مبصر په حالت د نسب او صفت چې کوم دی په حالت د رفع کې دی او دا دواړه نه جمع کیږي په ترکیب واحده کې وایي معنی که نه سوال واردیږي چې التباس د مبصر د صفت سره محال دی ځکه مبصر په حالت د نسب کې دی او صفت په حالت د رفع کې دی نو دواړه په یو ترکیب کې نشي جمع کیدلی جواب دا نه دا دی چې مراد د مبصر نه خبر دی چې مراد د مبصر نه دلته خبر دی لیکن اطلاق د مبصر په دې خبر باندې مجازن شوی دی اطلاق د مبصر په خبر باندې مجازن شوی دی په دې اعتبار سره څنګه چې دی مبصر دی په حالت د نسب کې خبر مانې پوهیږي که نه چې دی هم څه شی دی مبصر دی په حالت د نسب کې ښه جي نفرمای وعند خوف لبس المبصر بصفت مثل ان كل شيء خلقناه بقدر مراد مثل ان كل شيء خلقناه بقدر مراد په دې ترکیب باندې هر هغه ترکیب دی کچر اسم په دې کې منصوب وي په فعل مقدره باندې نو دی به مفید د معنا صحیح وي او که چېرته اسم مرفوع بنا بر ابتدایت شي نو بیا په دې کې دوه احتماله دي یو احتمال دا دی چې دغه اسم دی مرفوع وي بنا بر ابتدایت او د هغې نه چې وروسته څومره دي د هغې نه چې مابعد ټول څومره دي دی د هغې لپاره خبر شي پوهیږ معنی که نه نو بنا په دې تقدیر باندې دی به وی مفید د معنا صحیح وي دی مفید وي د معنا صحیح مفید به وي دپاره د معنا صحیحه او دویم احتمال دا دی چې دغه اسم د مرفوع وي بنا بر افتدائیت او د هغې نه چې کوم مابعد قریب دی دا د هغه دپاره اسم وي او کم چې ما بعد بعیده ده هغه دی ولر خبر وي نه بنا په دې تقدیر باندې دی به مفید شي د پاره د معنا پاسې دی بنا په دې تقدیر باندې دی به مفید وي د پاره د معنا پاسې دی نو ای طالبانو په دې مقام کې نسب مختار دی چه دی؟ نسب مختار دی نسب غوره دی ځکه چې جهاد د نسب دا خالد د احتمال د معنا پاسی دی نه کله چې دې منصوب شي نو دې کې به احتمال د معنا پاسی دی نه راځي او په جهاد طرف کې احتمال د معنا پاسی دی شته دی چې کله دې مرفوع شي نو احتمال پکې د معنا پاسی دی شته دی خبره معنی پوهی کنه او حمل کول د کلام په داسې طریقې باندې چې هغه خالی وي د احتمال د معنا پاسی دی نه دا اولاد د حمل کولو د کلام نه په هغه طریقې باندې چې پای کې احتمال د معنا پاسی دی پوهی کنه کلام حمل کول په داسې طریقې باندې چې هغه خالی وي د احتمال د معنا پاسی دی نه نو دا اولاد د حمل کولو د کلام نه په هغه طریقې باندې چې پای کې احتمال د معنا پاسی دی وي نو د دې وجه نه په صورت د نسب کې احتمال د معنا پاسی نشته دی او په صورت د رب کې احتمال د معنا پاسی دی دی شته دی نو د دې وجه نه نسب به څه وي ده مختار به وي نسب به مختار به وي اوس په دې مثال کې چې کل شئین خلقناه بقدرین دی په دې مثال کې کل شئین خلقناه دا واقع دی په مزان د ما ازمر عاملوه کې دا لفظ د کل شئین دا واقع دی په مزان د ما ازمر عاملوه کې نو کچر مونږ دلره نسب ورکو منگا کلا منصوب وایو ندا به مفید د پاره د معنا صحیح دی دا مفید د پاره د معنا صحیح دی او دا به منصوب ګرځي په فعل مقدره باندې ای منصوب ګرځي فعل مقدره باندې چا غلط د خلقنا دی وای کنه او رسو چې کوم خلقنا هو راغله دی خلم ده کنه ده نو دا به دا به سویم دا به مفسر واقع شوی وی نو کلا منصوب شو بنا په فعل مقدره باندې چې هغه خلق نه ده او دا رسو خلق نه هو دا ول مفسر واقع شوی ده وای او په صورت دره پکې کده مرفوع شي کلو شي کل شی ان خلق نه هو شي پای کنه په صورت د رپ کې کچر دې مرفوع شي بنا بر ابتدائیت او به رستو د دینا دا ټول خبر شي او ته چې څومره راغله ده خلق الله بقدرین دا دې لپاره خبر شي نو دې به مفید وګرځي د بار د معنا صحیح او تقدیر بداز شي چې کل شیء مخلوق لنا بقدرین پوهی کنه کل شیئن لنا بقدرین نو کل شیئن دا به مبتدا شي او مخلوق لنا به خبر شي خبره معنی پوهی کنه پوهی نو معنی پتاو که څه کیږي او بل صورت دره پیدا ده بل صورت داره چې کلو مرفوع شي هغه داره چې دا اسم د مرفوع بنا بر ابتدائیته کل شیئن دا دی مرفوع شی بنا بر ابتدایت او رستو د دینه دی صفت وی کل شیئن خلقناه دا دی لپاره څه وی دا صفت وی او بیر دی خبر راغلی وی نو په دغه صورت کې چې کله دی صفت واقع شي خبره باندې پوهی کنه نو معنا پاسیده کیږي به دسه کیږي دا معنا پاسیده کیږي ځکه چې په دغه وخت کې به تقدیر د آیات داسې شي چه کل شئین هو مخلوق لنا کائنون بقدرین تقدیر غی عبارت بسنگه شی کل شئین هو مخلوق لنا بقدرین کل شئین هو مخلوق لنا کائنون بقدرین نو دلتا بشئون موصوب شی اے کل شیئن کل دا به موصوب شی او هو مخلوق لنا به صفت شی او بقدرین به په اعتبار د متعلق سره خبر شی پایی که نپایی چا اگه کائنون مطالق و تمگر آویست کنه ندا پا اعتبار دا مطالق سرشه شی دا خبر شی نوست پا دی صورت که التباس دا مپسر رازی لسیپت سرا پایی که نپا دی صورت که التباس رازی دا مپسر لسیپت سرا او دا معنی پاسی دا او دا معنی دا معنی پاسی ده ده پا دی وجه بانده چه پا دغ صورت کی مذب ده معتزله و ثابتی گی پا دا وقت کی مذب ده معتزله و ثابتی گی نو چه کلا منگ دا معنی واخلو کما دا درسانه چه منگ معنی ده مرفوع و ده صفت اکللا نو معنی بداشی چه هر هغشه چه هغا زمونگ مخلوق ده هر هغه شی چې هغه زمونږ مخلوق دی نو په دې نو دې به شي ده د مخلوق صفت شو د پاره د شیونه پیګه نه پیګي نو دې به شي ده مخلوق صفت شو د پاره د شیونه او صفت قید د پاره د موصوف صفت قید وی نو د دې نه به دا خبره معلومه شي چې بعضی چیزونه د الله مخلوق دی او بعضی زونه د الله مخلوق ندی او دا نه ده مگر مذهب د معتزله و ده معتزله و مسلک دا ده چه کم افعال العباد دی خلی کنه ده دا عباد پا خپل بانده کئی دا دیو خالق سوک ده عباد خپل بانده دی او زمان دا اهل سنت والجماعت مذهب دا ده چه خالق دا افعال العباد دا هم الله ده پایی که نه پایی تو نو دا دا مسئله دا پا عقایدو که دا مسئله با انشاءالله بیتا افتراشی دای زینه ده نو دی وجه نکه پا دی احتمال بانده مانا که پساد رسی و حقا دا سرازی چه دا مذب دا معتزله و بردینا ثابتیگی نو دی وجه نکه پا دی صورت که کل شین که کلا که نسب مختار ده پایی که نه پایی او که چرته دا مرفوشی نو به التباس د مپسر رازی د صفت سرا بس دیا پوره خان.